shebiyane Yaku wambile mundenga mutange Mundenga mutanda chibwele mwewe Wewe wakalwa kukumaka bobo Wewe ni chibu kabambuyi Pashala msolo wakeleji Nwa inuwele mulu wa mwanye Suike chisungu chochimu Chabene moyo baka pumu wachi wawe Mwakalongwe Hey mwakalongwe Mwakalongwe Hey mwakalongwe Mwakalongwe Hey mwakalongwe Mwakalongwe Hey mwakalongwe Ni moyo tutu mpere wa ni moyo wa ni mulongi wa kalasa mufunya mikanda ye waba mputu wa shambuye yeye waba ngolela baba heyi jimumeja moyo wa ni mbuyi wa kabomo mulumbe ya ye mulumba kwetwe mulumbe ya ye mwibile ye mulumba kwetwe mulumbe ya ye mulumba Mwakalongwe, mwakalongwe, mwakalongwe, mwakalongwe, mwakalongwe, mwakalongwe, mwakalongwe, mwakalongwe. Drink me.